Ràdio en directe. Ràdio en ràdio directe. Lliure. Ràdio lliure. Ràdio lliure. Autonomia. Així comença un nou així programa, un nou programa, programa, programa, programa, programa, programa, programa, programa, programa, programa, programa, programa, programa, programa, programa, programa, programa, programa, programa, programa, programa, programa, programa, programa, programa, programa, programa, programa, programa, aquesta taula estava a l'Estella, que hi havia un projecte de Disparat Records d'estudi, bueno, portaven 5 o 6 anys, i ara ens han donat 3 dies i la desallotgen, no em veuria. No. A la casa? Sí, ara aquí a cantó de Can Juncà. I com es planteja la resistència? No sé, perquè justament ara estava en un moment de transició, que els que hi havia és com que s'havien desentès, havien entrat col·legues i nosaltres estàvem participant, és tic a barra, jo no puc anar a l'assemblea, no puc participar a l'assemblea, no sé què. I l'assemblea justament última era de seguir i han donat aquest... Llavors ara mateix han tret tot l'ús, les taules i aquestes coses de valor s'han tret... A l'Estella. És... A la plaça Major, baixant cap a baix, cap a Can Juncà, allà a la dreta, a la casa que hi ha. No sé com es planteja la resistència. Avui veuré la Gadi, que hi és posada, en concert, i aviam què em diu. L'Estella forma part de la vida social i cultural del territori des de fa més de 7 anys. És un espai utilitzat per diversos col·lectius d'aquí i d'arreu, construint entre totes un espai que aposta per un model d'oci alternatiu oferint cultura i art en viu i en directe de manera gratuïta i no com una mercaderia. Així s'han anat formant un espai autogestionat on reunir-se, un espai que ha permès presentar diversos grups musicals de nivell local i internacional. S'han fet tallers i s'han acollit diversos debats i assemblees de diferents col·lectius. L'Estella ha estat l'escenari de múltiples actes, espectacles, concerts i una llarga llista d'activitats que han omplert de vida un edifici que estava en desús i portava temps abandonat. Quants dies han intentat desallotjar aquest espai sense previ avís, sense tenir en compte els habitants i la resta de gent que portem temps lluitant per crear un espai i un valor de canvi social, així com projectes de difusió i creació musical i cultural. Una vegada més l'Estat, al servei d'un banc, vol llançar per terra aquest projecte amb l'única premissa de seguir invertint en projectes d'especulació i construcció desmesurada. Des de l'Estella demanem suport i recolzament durant aquests dies en què cada moment és important, en què la germanor i l'estima per l'espai ens uneix més que mai per seguir endavant amb aquest projecte tan intens i ple d'emocions. Durant aquests propers dies, l'Estella estarà oberta a tothom a col·laboracions artístiques, de material, d'aliments i d'opinió o del que es cregui útil. Cada dia es farà menjar per la gent que hi hagi i a les 4 hi haurà assemblea oberta. Al finalitzar hi haurà cafeta musical per la caixa de resistència. Us esperem a totes perquè l'Estella viu, ara més que mai, salut i resistència. Banyoles, 14 de novembre d'enguany. Manifest del CCO, l'Estella de Banyoles, per Ràdio Autonomia. Per Ràdio Autonomia. Com sona aquest reggae? Ploc, ploc, ploc, ploc, ploc. Ràdio Autonomia assegut a la porta de l'Estella, centre social ocupat, resistència sonora. Oh, we'll be the money in the road, and acció. La paraula és acció i per tant pues, té unes conseqüències. I clar, si tu te'n fas responsable, va tot molt bé, no? En la teva comunitat i això. Però si no te'n fas responsable, qui sap fins a on pot arribar una cançó. Luego la palabra encierra una cuestión moral. El discurs es defineix i no fer d'allò que parlem una mentida, és a dir, parlar des de la pràctica, que és un poc el que estàvem dient, ens permet portar el discurs més enllà. És a dir, és el que et deia, no? No em vull considerar normal i llavors, clar, trenquem amb aquesta normalitat i qui sap, no?, a on poden arribar les nostres cançons. I per això, si t'estan convocant setmanalment 3-4 vegades a Madrid i no hi va, generes una crisi de la presència. I aquesta crisi de la presència, doncs jo l'estic fent notar a Mallorca, l'estic fent notar a Madrid, l'estic fent notar, no?, en diversos espais també de Barcelona i estic a Banyoles. I és com, hòstia, quin canvi de joc, no? He fet un moviment cap a un costat, havent donat els meus consells. I ara millor, pues, si hi ha gent que encara em pot considerar un teòric de la revolució, perquè hi ha parts que no ha vist. I llavors, aquesta crisi de la presència, està la possibilitat de des d'aquí, amb la ràdio, amb mitjans independents, amb fotos, amb escrits, poemes, cançons, pues, explicar-los què ens està passant, no? ¿Para qué? Una mica com el subcomandant d'Insurgente Marcos, diguéssim, guardar, no?, la història del present, del que ens està passant pels que venen. Poc amb la metàfora dels homes llibre, no?, de Fahrenheit 451, que memoritzen els llibres per no oblidar-los quan els cremin els boomers. Doncs els mitjans de comunicació independents, lliures, autònoms, com es vulguin dir, haurien de fer aquesta tasca, no?, amb la història dels pobles dels que venen. I clar, jo vinc de Mallorca, ja tenim Contrainfo.cat, Ràdio 77, Sateva Visió, són diferents projectes autònoms, autogestionals de comunicació i pues, estem com en un constant això, no? Diàleg, que és un diàleg insurreccional moltes vegades, però sortim al carrer, convocant manifestacions, estem en moviment. I llavors és com que clar, no, ja no podem fer passes enrere, no? I bueno, és això, un poc un sentiment d'escolta activa i acompanyament de moltes persones que venen de baix i que estan transformant les seves vides pel simple fet de no pagar un lloguer, d'ocupar cases, d'alliberar espais, no?, i de compartir una mica el dia a dia en aquestes fites de resistència creativa i sonora. Dignitat Rebel és això, un poc. Creus que el propi sistema té buits i són aquests buits on la creativitat té espai? Buits, vols dir aires, així, esquerdes. Sí, crisi, sí. Sí, hem esquerdat sistema i fins i tot els propis mitjans de comunicació de pagament, no? A vegades s'han vist que havien de donar cobertura del que li passava als mitjans independents o a col·lectius que estaven relacionats amb ells i llavors s'estaven obrint les possibilitats d'arribar a molta més gent, no? De sortir del gueto, de transcendir un poc aquest blindatge informatiu que tenen els que es vesteixen i es desvesteixen quan els rics, no? O sigui, vull dir, els famosos o això, que és un poc el que sol crear aquesta ficció neoliberal mediàticament per fructificar, perquè si no, no hi ha manera, no? Si els pobres i els de baix només surten als mitjans quan són perseguits o quan són morts o quan van a la presó, no? I llavors és com que surtin per qüestions creatives, no? Per qüestions musicals i per d'alguna manera estar resistint a aquest liberalisme d'una manera digna, pues, a mi m'assembla necessari. I aquí a l'Estella pues, hem trobat una esquerda, no? Un buit, no? A lo millor d'autoritarisme, un buit d'aquest poder que ens oprimeix. Parlant sobre el sistema, creus que pot existir un sistema que cobreixi necessitats comunes? Sí, bueno, els anarquistes deien a cada qual por sus necesidades i cada qual segons sus possibilitats i si ens ho apliquem tenim la possibilitat de construir un sistema cooperatiu d'educació, d'habitatge, de salut i fer que la revolució social d'alguna manera avanci. Autoabastir-nos, en tant en quant podem treballar la terra i fem d'aquesta terra un altre món possible, pues fem aquesta frase de Durruti un poc més certa, no? De que portem